اگه دستمون به جایی نرسید، اگه کندن تو را تقدیرم، هر جا بودی تو واسه من تب کن، هر جا باشم من واسه میمیرم. ما دوتا پرنده تنهاییم که باید دل خوش پرواز نشن، ما دوتا پنجره رو به همین که قراره رو به هم باز نشن. هرچی بغضه توی دنیا مال من، نبینم چهره تو غمگینه، تلخم و به خودت تلقین کن، عشقت تو قمشم شیرینه. دنیا میخواد غزل دوری تو گوشه ی چشمای من بنویسه، هر جا احساس غریبی کردی مطمئن باش که چشمم خیسه، مطمئن باش که چشمم خیسه. وقتی هیچکی محرم رازم نیست، دنیا بودی که بزرگیه که توش هیچ پیراهنی اندازم نیست، آرزوهامون نگفتم به کسی هیچکی محرم رازم نیست، دنیا بوتی که بزرگیه که توش هیچ پیراهنی اندازم نیست. هرچی بغضه توی دنیا مال من، نبینم چهره تو غمگینه، تلخم و به خودت تلقین کن، عشقت تو غمشم شیرینه. دنیا میخواد غزل دوری تو گوشه ی چشمای من بنویسه، هر جا احساس غریبی کردی مطمئن باش که چشمم خیسه، مطمئن باش که چشمم خیسه.